सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 189वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का पांचवां पाठ चल रहा है और उसमें 19वें अधिकरण तक हमने देखा था। पांचवें पाठ का एक अंतिम 20वां अधिकरण बाकी है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, रविशंकर जी। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 688 पर, 988 पर, हाँ, 46वें सूत्र के भाष्य की नीचे से जो तीसरी पंक्ति के प्रारंभ से, हाँ, प्रकृति इयम, यहाँ से लेकर के जो ये सिद्धांती ने जो ये उत्तर दे रहा है, इस उत्तर का क्या प्रसंग क्या है, इसे क्या बताना चाह रहा है वो? इसको पीछे से देखना होगा, पीछे जो पूर्व पक्षी ने बात रखी है। इस अधिकरण की पृष्ठभूमि क्या है कि जो यजमान स्वयं यजन करता है उसका भक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिद्धांति का कहना है कि भक्ष होना चाहिए क्योंकि वो ही वशट बहुषट भी करता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि इसको इसके लिए याज्ञा का कथन किया गया है, तो यजमान केवल याज्ञा का प्रयोग कर ले, मंत्र का उच्चारण कर ले और वशटकार होता ही करे, और जिसका वशटकार होगा वो भक्ष यथावत रह जाएगा। यानी होता से याज्ञा हट करके यजमान तक गई वहां लेकर, लेकिन उसके साथ में वशटकार और भक्षण नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, उसका अपने नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उसने उदाहरण दे दिया प्रवर के समान, क्योंकि प्रवर ऐसी स्थिति में भी वरण जो है वो यजमान का नहीं होता है, वो होता का ही होता है, होता का ही करते हैं। तो जैसे वो नहीं जाता है ऐसे ये भी नहीं जाएंगे, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि थी। अब इसके ऊपर सिद्धांति जब ये कह रहा है कि नहीं, ये प्रवृत्त हो जाएगा, कि प्रवर तो हो नहीं सकता था इसलिए नहीं हो पाएगा, प्रवर तो होता से हट करके यजमान तक आ नहीं सकता है, क्योंकि प्रवर का समय, वरण का समय तो अलग होता है और उस समय वो होता के लिए हो चुका है। अब यहां आहुति के लिए यजमान है, यहां इसके वरण का करेंगे तो या तो अस्थान में होगा और उसको दोष मान करके कह रहे हैं कि ये विगुण होगा, गुण रहित होगा या विकृत गुण वाला होगा और उससे फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए सिद्धांति प्रवर का तो स्वीकार कर रहा है कि प्रवर तो वहां से यहां नहीं आएगा, होता से प्रवर हट करके यजमान में नहीं आएगा, पर जैसे प्रवर नहीं आता है ऐसे ही भक्ष भी नहीं आए, ऐसी बात नहीं है, भक्ष तो फिर भी आएगा, ये उसका मत है। अब देखिए इसके भाष्य को कि अशक्यत्वात् प्रवरो नापनीयेत, संभव ही नहीं है इसलिए नहीं आएगा। अतिक्रांतो हि स कथम अपनीयेत होतु हु, जो वहां पहले हो चुका है होता के लिए वरण हो चुका है, वो वहां से हट करके यहां कैसे आएगा, और होता की वैसे भी आवश्यकता तो है ही, वरण तो करना ही है, तो वहां से हटके यहां तो आ नहीं सकता है। और भ्रष्टेच अवसरे न अनुष्ठीय मानो यजमानस्य विगुण स्यात्, और अवसर भ्रष्ट हो जाने पर यदि यजमान में करे किया जाए उसको प्रवरण को, तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, विगुण हो जाएगा, और विगुण होने पर न च विगुण कथंचित अर्थम साधे, तो वो फल को दे नहीं सकता है। नात्र चोदक न प्राप्त, तो ये जो वरण है ये चोदक से प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए, इस आधार पर यजमान में वरण प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रवर प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक दोष बता रहा है। सिद्धांती ने तो कहा कि प्रवर तो नहीं आएगा लेकिन भक्ष तो आ जाएगा, तो प्रवर क्यों नहीं प्राप्त होगा? तो प्रवर प्राप्त नहीं होगा इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप दे रहा है, अथ उच्चेत यत् शक्यम तच्चोदकेन प्रापितम यत्न शक्यम न तत् प्रापितम भवता। सिद्धांती को कह रहे हैं आपके द्वारा जो प्राप्त हो रहा था, शक्य था उसको तो आपने प्राप्त कर लिया, जो शक्य नहीं था वो प्राप्त नहीं कराया। अर्थात ये जो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य या चोदक वचन है, इसको आप कहीं तो मान रहे हो और कहीं नहीं मान रहे हो। इसको यूं दोष के रूप में देखिए, ये पूर्व पक्षी का वचन है और पूर्व पक्षी आक्षेप लगा रहा है। सिद्धांत ये मान रहा है कि जो शक्य है वो आ सकता है, जो शक्य नहीं है वो नहीं आ सकता है, ये सिद्धांत ही मान रहा है। अब इस पर आक्षेप कैसे बनेगा? आक्षेप तो देना ही है पूर्व पक्षी को, और ये वचन जो है अथा उच्चेता ये आक्षेपात्मक ही वाक्य है, तो जिस भी तरह से ये आक्षेप संभव है उसी तरह से आक्षेप हमें देखना होगा। आक्षेप ये हो सकता है कि इसका अधिकरण सिद्धांत या पृष्ठभूमि पूर्व पक्षी की ऐसा मानता है वो कि आप कहीं तो इसकी बात मान रहे हो और कहीं नहीं मान रहे हो। ये तो ये क्या हुआ, जहां आप कर सकते हो तो कर लिया, नहीं कर सकते हो तो नहीं किया, तो इसमें आपने वचन का क्या हुआ आपका? जैसे कि इसको उदाहरण के रूप में देखिए, इसको दोष कैसे मानते हैं? कई बार जैसे अध्यात्म में बात आती है कि भाई हम अपने गुरु की बात मानते हैं, ठीक है, जो हमारे गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, अथवा किसी संस्था में भी ले लीजिए, तो बहुत कुछ ये रहता है कि भाई हमें गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए, कोई कर्मचारी और अधिकारी कहे मैं नियमों के अनुसार चलता हूं, ठीक है, कोई ऐसा बिंदु आया वहां वो कहता नहीं नियम तो ये है ऐसा ही करना चाहिए, नियम तो, और नियम के कारण से बहुत अड़ जाता है वो, ऐसे ही वहां गुरु के लिए कि नहीं गुरु ने ये कहा है हम तो यही करेंगे, और ये प्रस्तुत करे कि मैं तो गुरु के अनुसार ही चलता हूं, गुरु के अनुसार ही चलता हूं, दूसरा कहे कि मैं तो नियमों के अनुसार ही चलता हूं, नियमों के अनुसार ही चलता हूं, ठीक है। पर जहां जहां उसको अनुकूलता होती है वहां तो नियमों के अनुसार या गुरु के अनुसार चलता है, बाकी जगह नहीं चलता है, और जहां चलता है बस उसी को प्रस्तुत करता रहता है कि देखो हम तो गुरु के अनुसार चलते हैं या तो हम नियमों के अनुसार चलते हैं, जबकि वास्तव में वो क्या कर रहा होता है, जो उसको अनुकूल होता है उसके अनुसार कर रहा होता है, और जो उसको नियम के अनुसार अनुकूल होता है वहां पर कहता है नहीं ये तो गुरु जी ने कहा इसलिए मानना ही है हमारे को, अगर यही आपका नियम है तो गुरु जी ने तो और बहुत सारी बातें कही हैं संविधान में, एक नियम में तो और बहुत सारी बातें, आप इतना ही आग्रह अगर उनके मानने के ऊपर आप कर रहे हो तो मानो ना उनकी और बातें भी, वहां तो मान नहीं रहे जो कि मान सकते हैं लेकिन नहीं मान रहे, तो वो व्यक्ति गुरु का अथवा संविधान का केवल नाम ले रहा है, मैं तो उसके अनुसार चलता हूं, बस उसके अनुसार चलता हूं मैं, उसके अनुसार चलते हुए भी आपका ये आग्रह विशेष जोर देने का आप आधार नहीं बनता कि मैं उनके अनुसार चलता हूं, ठीक है, ये भी संविधान में लिखा है, ये गुरु ने कहा है, लेकिन उसको आप जोर दे के ऐसे नहीं कह सकते कि उनके अनुसार चल रहा हूं और आप उनके अनुसार नहीं चल रहे, वो भी तो नहीं चलता है और बहुत सी जगहों पर। तो ऐसे ही ये जो चोदक वचन है इससे जो चीजें प्राप्त हो रही थी, कहीं तो आपको जहां शक्य था वहां तो मान ली और जहां शक्य नहीं था वहां नहीं मान लिया आपने, तो आपने निश्चित नहीं किया, पर निश्चित न्याय होना चाहिए कि उसकी माननी है, माननी है तो माननी है, नहीं माननी है तो नहीं माननी है, इस रूप में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या कहना है कि जैसे प्रवर हट करके यजमान पर नहीं आ रहा है, ऐसे ही भक्ष भी होता से हटके यजमान पर नहीं आएगा, एक जैसा रखो, वो नहीं आता है तो यह भी नहीं आता है, ये क्या बात हुई, जो आपकी मन मर्जी, जो चाहो तो मानो चाहो तो नहीं मानो, इस रूप में यह आक्षेप है। तो कहा यक्यम अथा उच्चेता यक्यम तत्चोदक प्रापितम यत्न शक्यम तत्ना प्रापितम भवता, आक्षेपात्मक भाषा में। तो इस पे सिद्धांती कह रहा है प्रकृतिरियम, बोले ये तो प्रकृति है, चोदक की बात ही नहीं है यहां पर, उस तरह से प्रकृति है ये, क्या अपूर्वस्य अत्र विधानम यादृशम उक्तम, अपूर्व का जैसा विधान यहां पर कहा गया है, नई बात कही जा रही है, अपूर्व का विधान है वो जैसा यहां पर कहा गया है, तादृशम यदि शक्यते, यदि वैसा संभव है, कर्तव्यम उसे करना ही चाहिए, जो संभव है वो करना चाहिए। एक तो चोदक को तो हटा रहे हैं ये, और ये प्रकृति मान रहे हैं, यानी विकृति ना मान करके इसको प्रकृति कथन करके कह रहे हैं, और प्रकृति में भी, किसी प्रकृति में भी अगर कोई चीज प्राप्त हो रही है जो संभव है वही तो की जाएगी, जो संभव ही नहीं है तो उस तरह का अर्थ तो हम ले नहीं सकते। इसलिए आगे कहने यदि न शक्यते, यत्रैव शक्यते तत्रैव कार्यम न यत्र विगुणम इति। अगर वो संभव नहीं है, यदि न शक्यते, अगर वो संभव नहीं है, जैसे कि प्रवर का, प्रवर को दूसरी तरफ ले जाना ये संभव नहीं है, तो कहां होता है वो, यत्रैव शक्यते तत्रैव कार्यम, जहां वो संभव है वहीं पर ही करना चाहिए, न कि यत्र विगुणम इति, कहां करना चाहिए वो होता नहीं होगा, और न यत्र विगुणम इति, जहां विगुण हो जाए वहां पर तो नहीं करना चाहिए, जहां हो सकता है वहीं करना चाहिए, जहां नहीं हो सकता है वहां नहीं करना चाहिए, यानी अगर विगुणता आ रही है तो। तस्मात प्रवरस्य अनपायो युक्तो न भक्षस्य, प्रवर का अनपाय तो ठीक है, यानी उसको हटाना नहीं, क्योंकि हटाएंगे तो विगुणता आएगी, लेकिन भक्ष को वहां से हटा करके इधर करेंगे तो उसमें विगुणता नहीं आ रही है, और भक्ष को भी इधर से जो हटाया जा रहा है वो यूं ही मनमर्जी से थोड़ा ना हटाया जा रहा है, उसके लिए अपने इसके हेतु है कि याज्ञा को बोला है तो वौषट तो बोलेगा ही, और जिसने वौषट बोला है उसी का भक्ष है, ये सब नियम प्राप्त है, ऐसी मनमर्जी से नहीं है कि जो संभव है वो कर लिया, वो नहीं, आधार से कर रहा है, आधार पूर्वक कर रहा है, और उसमें अगर संभव ही नहीं है तो नहीं होगा, तो प्रवर के लिए तो यहां पर है नहीं कुछ, नात्र चोदके न प्राप्नोति, ये जो यजमान को प्रवर की प्राप्ति हो तो चोदक से प्राप्ति ही नहीं है, भक्ष की प्राप्ति तो फिर भी हो रही है इसलिए उसको ले लेंगे, यहां संभव है वचन हमारे को प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्रवर की वरण की प्राप्ति तो यजमान के लिए कहीं कही नहीं गई है, ये तो पूर्व पक्षी अपने ढंग से युक्ति ही तो दे रहा है कि ये आ रहे हैं तो वो भी आ जाने चाहिए, वो नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं आने चाहिए, लेकिन कोई शास्त्र का वचन तो प्रस्तुत नहीं हुआ है, ये तात्पर्य है, हो गया। हाँ स्वामी जी, आचार्य वर्य अत्र यथा सिद्धांति वदति यदि न शक्यते यत्रैव शक्यते तत्रैव कार्यम न यत्र विगुणम तथैव तत् पूर्वपक्षिणापि उक्तम अस्ति उपरि यद् न शक्यम न तत् प्रापितम यद् शक्यम तत् चोदितम। कहा तो उसने ही है, नहीं वाक्य तो अभिप्राय तो एक ही जैसा है, इनका प्रश्न यह है कि पूर्व पक्षी भी तो यही कह रहा था यद् शक्यम तत् चोदितम प्रापितम यद् न शक्यम तत् न प्रापितम, तो बोले ऐसा ही तो होता है, जो संभव है वही तो कर पाते हैं, जो संभव नहीं है तो वो थोड़ा कर पाएंगे, वो उसको दोष कह रहा था, उसने कहा ये दोष नहीं है, यही तो है। अब मान लीजिए गुरुजी ने कोई बात कही कि आप ऐसा ऐसा करो, वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है तो क्या होगा, वो बात को मना नहीं कर रहा है लेकिन वो संभव ही नहीं है उसके लिए, वो कर नहीं सकता है, कर नहीं सकता इसलिए उसको छोड़ेगा, जो जो संभव नहीं है, योग्यता नहीं है, वहां वो कैसे करेगा, हो ही नहीं सकता है वो, तो ऐसे में तो अच्छा संविधान की सारी बातें कहां स्वीकार करते हैं, गुरु की सारी बातें कहां स्वीकार करते हैं, अब गुरु जी तो ये कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करो और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, अब उसकी व्याख्या भी फिर उनकी है, मेरे को कितनी बार कहते हैं कि भाई आप दूसरे कामों में लगे रहते हो, इसको छोड़ो और अपनी साधना में लगो, इस समाज के कार्य उनको जैसा भी बताया गया और जैसा मेरा जीवन है उस आधार पे, बोले गलत है इसको छोड़ो आप, वो हमेशा वही कहते हैं, अब उनकी बातों को मानते हुए भी मैं वैसे ऐसा यूं नहीं कहता हूं कि मैं उनकी उनके अनुसार चल रहा हूं, ऐसा शायद ही कभी मैंने कहा हो जैसा कि और लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत सी बातें स्वतंत्रता से करता हूं, मेरे को वही उचित लगती है, मैं उनकी सारी बात को मैं स्वीकार ही नहीं कर पाता हूं, ठीक है, तो मैं तो ऐसा बोलता ही नहीं, पर उनकी तरफ से ऐसी बात आ सकती है ना कि भाई ऐसा करो, अब मैं उसको, कुछ लोग कहते हैं भाई आप अनुचित कर रहे हो, गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे लिए संभव नहीं है ये, अथवा मेरी अपनी अलग व्याख्या है वहां पर, मैं उसको समझता हूं कि नहीं ये मेरे लिए सहायक है, ये सब करते हुए मैं उसमें लाभ देख रहा हूं वचनबद्धता से या और किसी भी कारण से, उसको मैं सहायक मानते हुए ही तो कर रहा हूं, बाधक मानते हुए तो नहीं कर रहा हूं, जिन जो चीजें जितने अंश में बाधक हैं वो तो हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उस स्थिति में रहते हुए भी कुछ मैं उसमें हित लाभ साध्यता देख रहा हूं कि ठीक है यहां इस तरह से मैं अपने आप को अच्छा बना रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, अपना परीक्षण कर रहा हूं, योग्यता बना रहा हूं, ये जो सारी बातें, अब ये दृष्टिभेद हो गई, अब क्यों अंतर हो गया, उन्होंने कुछ बातें कही तो हमने मान ली, उन्होंने कहा कि सन्यास से पहले आपको एक वेद का, वो तो खैर मेरा ही अपनी रुचि थी कि भाई एक वेद का अध्ययन करके फिर मैं सन्यास लूंगा, तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने सामवेद का सोच रखा था कि छोटा भी वेद है और अध्यात्म से संबंधित वेद है उपासना का, तो मैं उसको लूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, यजुर्वेद को लो, क्योंकि महर्षि दयानंद का भाष्य उसके ऊपर उपलब्ध होता है, यजुर्वेद को ले लो। और था तो वो भी छोटा ही, बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा था सामवेद से, तो वो मैंने स्वीकार कर लिया। तो वो मैंने क्यों स्वीकार किया, गुरुजी ने कहा इसलिए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सारी बातें मानता हूं, सामर्थ्य नहीं है तो वो चीजें नहीं मानी जाती, स्थितियां नहीं मानी जाती। आपको मैंने पहले भी बताया ही है वैसे तो इस विषय में, और यूं कोई मेरे को संकोच भी नहीं है कहने में। तो पहले जब साथ में था मैं, यानी रोजड़ के बाद में और फिर सुंदरपुर और भवानीपुर और होशंगाबाद, यहां सब स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ समय रहा और फिर स्वामी जी के पास में आ गए थे। तो यही था कि भाई स्वामी जी के अनुसार ही चलना है, पूरे अनुशासन में यही वहां सिखाया जाता है, यही करना उचित है, और मन में भी इच्छा थी। फिर मेरी कुछ और इच्छाएं थी कि मैं इसके साथ साथ, एक तो ये इच्छा थी कि भाई और जो ध्यान पद्धतियां हैं, ध्यान के अभ्यास किए जाते हैं, उनको भी मैं जानूं और समझूं। दूसरी थी कि मैं विज्ञान को भी और पढ़ूं, अंग्रेजी को और पढ़ूं। उनका कहना था कि नहीं, ये सब तो भटकन है, अपने मूल उद्देश्य के लिए ही पूरी तरह लगना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कर सकता था, मेरी रुचि नहीं थी उसमें उस तरह से लगने की। और फिर बाद में जब हम जनकपुरी में थे स्वामी जी की सेवा में, वहां से जब मैं फिर अलग हुआ था, तब मैं एक पत्र लिख करके आया था, उनको दिया था यही इसी बिंदु पे कि स्वामी जी जिस स्तर पे आप चलाना चाहते हैं, अभी मैं उस स्तर पर चलने के योग्य नहीं हूं। बात गलत नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। और मैं ये भी मानता था साथ में, उसमें मैंने लिखा या नहीं लिखा कि अन्य भी उस स्तर पर चलने के योग्य नहीं है, और भी कोई मेरे को नजर नहीं आता कि जो उस स्तर पर चलने के योग्य, कह भले ही रहे हो कि हम उनके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन ये भी मैं जानता था उन सबको देख के समझ के, जो मेरा भाव बना था, गलत हो सकता है मेरा आकलन, लेकिन मैं ये भी मानता था। कहने को तो कहते रहेंगे कि हाँ स्वामी जी के अनुसार चल रहे हैं या मुक्ति के स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन व्यवहार तो देखता हूं कि वो तो उस तरह का नहीं है। ये जो बहुत ऊंचा कि केवल वैराग्य के लिए, केवल मुक्ति के लिए, बाकी सब कुछ नहीं चले, ये बहुत बहुत ऊंची बात है। और जो दूसरी ही चीजों में इतना बिगड़ा हुआ है, वो उसकी बात करे और कहे कि मैं उसमें चल रहा हूं, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, उस स्तर का है ही नहीं। तो मैंने फिर उसमें पता नहीं समझ, मैंने 10 या 15 वर्ष लिखा था जी, स्वामी जी मैं फिर 10 या 15 साल बाद में फिर आपके पास आऊंगा, अभी मैं इसके योग्य नहीं हूं, आपके इसके अनुसार चल नहीं सकता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से अलग जा रहा हूं। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से सब कह करके, समझ करके ये मैंने किया था, वो पत्र भी था। फिर उसके बाद में मैं 2009 में स्वामी जी के पास रहा था, तो वो समय लगभग तो 10, 12 या 15 साल के बाद का था, वो समय 10 के बाद का था, 10 साल से अधिक हो गए थे उस समय। ठीक है, तो कुछ चीजें ये हम मानते हुए भी कि ये चीजें स्वीकार है। वेद की ले लीजिए, वेद की बहुत सारी बातें हैं, अब सारी ऐष्णाओं को छोड़ करके चलना है, इसको मना तो नहीं कर रहे हैं, सभी ऐष्णाओं को छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब अपनी अपनी युक्तियां हैं, आपको भी कोई कह सकता है कि आप तो संन्यास ले लिया है आपने, अब आपको तो साधना में ही लगना चाहिए, और ये पठन पाठन है, ये मीमांसा दर्शन क्यों पढ़ रहे हो आप। पर अविरुद्ध तो है, लेकिन सहयोगी तो नहीं है ना, आपके वचन से ही पता लग रहा है कि विरुद्ध नहीं है। तो अविरुद्ध तो बहुत सारी चीजें हैं, अब वो अविरुद्ध चीजें आप कहीं झाड़ू लगा रहे हो पूरे दिन भर और कुछ काम कर रहे हो दूसरे, तो अविरुद्ध तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें समय तो व्यर्थ जाता है ना, व्यर्थ व्यर्थ तो जाता है ना समय, तो विरुद्ध नहीं है लेकिन व्यर्थ जाता है। और विरुद्ध भी कहने वाले कह सकते हैं कि इसके लिए आपको देखो यहां सबके बीच में रहना पड़ता है, इतने लोगों के साथ में रहना पड़ता है, वहां बहुत सारी बातें घटनाएं और गतिविधियां होती हैं, साधना के लिए तो बिल्कुल एकांत स्थान चाहिए। जो कहने वाले हैं वो उस दृष्टि से कह सकते हैं, ये सबके बीच में थोड़ा ना, आपको घंटों बैठ ही नहीं सकते, साधना के लिए तो आपको 8, 10, 12 घंटे बैठना पड़ेगा, मौन रखना होगा, सबसे अलग रहना होगा, उसके बिना तो आप उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते, समाधि में पहुंच ही नहीं सकते। उस दृष्टि से कहेंगे कि आप अपना इस समय खराब कर रहे हो उसमें, ऐसा मान के बहुत लोग चलते भी हैं, उनकी दृष्टि है। लेकिन आपकी दृष्टि है कि नहीं, आप इसको अविरुद्ध मानते हैं या उसको आप कुछ अंशों में सहायक भी मानते हैं, ठीक है, आप उपयोगी मान करके चल रहे हैं। तो अगर गुरु ये कह रहा है कि आपको केवल मुक्ति के लिए ही लगना चाहिए, अब लग तो आप भी अपनी दृष्टि से मुक्ति के लिए ही, आपने तो नाम भी मुक्तानंद ही रख लिया है तो आप लग तो आप भी उसी दृष्टि से रहे हो कि भाई इससे मैं शास्त्र को पढ़ूंगा और इससे शास्त्र ठीक समझ में आएगा तो मैं अच्छी तरह आचरण कर पाऊंगा, मैं पढ़ा पाऊंगा, पढ़ना पढ़ाने का कार्य है, इन्हीं चीजों में मैं लगूंगा करूंगा। लक्ष्य तो फिर भी मुक्ति को ही रखें, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह सकता है नहीं ये आपके लिए नहीं है। अच्छा, स्वामी जी का जैसा रहता है वो एकदम बहुत ऊंची बात करते हैं, हमेशा ऊंची बात करते हैं और अधिकतर अपने स्तर की बात करते हैं, जो अन्य लोग हैं वो उनका स्तर ही नहीं है अभी कुछ भी उसका, वो उस स्तर की बातें बहुत होती रहेंगी, वो भी सोचते रहेंगे और कथन से, लेकिन वो चल नहीं सकते, उसके आसपास भी नहीं चलते हैं वो। पर स्वामी जी का तो लक्ष्य ऊंचा ही रहता है हमेशा। ऐसे ही और भी जो ऊंचे स्तर के व्यक्ति होते हैं वो हर व्यक्ति को उसी तरह उत्साहित करते हैं ऊंचे। पतंजलि में देख लीजिए स्वामी जी, वो अपने स्तर पर है तो सबको उसी स्तर पे देखने का है, लेकिन सबका तो स्तर नहीं होता, आप और हम सब अच्छी तरह समझते हैं, पर प्रेरणा तो वो उसी स्तर की देंगे। तो ऐसे में अगर कोई कहता है जी मैं तो नहीं कर पा रहा हूं स्वामी जी, ये मेरे लिए संभव नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, रुचि नहीं है, मैं अभी थोड़ा जिस स्तर पर वहीं चल तो रहा हूं लेकिन मैं अपने स्तर पर चल रहा हूं, तो हम अपनी जो संभव है उसको हम मानते हैं, जो संभव नहीं है उसको नहीं मानते, ये वास्तविकता है और इसमें कोई दोष नहीं है। बुद्धि पूर्वक समझ पूर्वक ये होता है तो इसमें काय का दोष है भाई, मेरा अभी स्तर ये है, मैं इस स्तर पे चल रहा हूं, लक्ष्य तो मेरा भी वही है। तो उस तरह से इस वाक्य को देखना होगा, ये नहीं कि ये जो अपने स्वार्थ के कारण से मनमानी जो करते हैं उसमें जब ये कथन किया जाता है ना तो गलत होता है कि भाई ठीक है गुरु जी की जो बात अपने अनुकूल है उसको तो कह स्वामी जी मैं आपकी बात जरूर मानूंगा और आपके ही अनुसार चल रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जताता है, फिर प्रस्तुत करता है, कहता है मैं आपके अनुसार चल रहा हूं स्वामी जी, और वो उससे वो अपनी उस बात को करने करवाने में गुरु जी का समर्थन लेता है, सहयोग प्राप्त करता है कि देखो गुरु जी ने भी कहा है तो औरों को भी करना चाहिए, और अपने नाम से नहीं कहेगा कि मैं ये कर रहा हूं सहयोग दो, नहीं गुरु जी ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि और लोग भी गुरु जी के नाम से मेरे को सहयोग दें। अब ये जो एक प्रवृत्ति होती है, और जो विरुद्ध है वहां पर तो सुनना ही नहीं गुरु जी की बात, गुरु जी कितनी बातें और कहते हैं। तो अगर शुद्ध रूप से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और उचित अनुचित का देखे कि ऐसा संभव है तो करना है, संभव है तो नहीं है नहीं कर सकता है, शास्त्र उसके लिए ये नहीं कहता है कि सबको ही ये ऐसा कैसा करना है, सबके लिए ऐसा ही करना है। आप संन्यास के भी ले लीजिए, सबको संन्यास लेना ही है ये तो नहीं है, और हर समय सब जने संन्यासी ही बने ऐसा भी नहीं है, चारों वर्णों का भी है, और यहां तक भी लिखा है कि चारों वर्णों में जाकर के ही करे, वो जो ही शब्द आता है ना वो एक प्रमाण वो भी है, ये जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास करके ही वो चारों के साथ जुड़ करके, यानी उस वाक्य से तो यूं लगेगा कि सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में जा ही नहीं सकता है, इनको करके ही करेगा, एकदम वाक्य एकदम स्पष्ट वहां पर वचन मिलेंगे। पूर्व जन्म का तो उपदेश की बात ही नहीं है, अभी जो उपदेश दिया जा रहा है अब ये सब अशक्य होने से परिकल्पना में आएगा, अभी उपदेश दिया जा रहा है, सुनने वाला भी इसी जीवन में है, पिछले वाले के लिए थोड़ा ना उपदेश होगा, पिछला हो गया जो हो गया, इनको करके ही पूर्व जन्म में हो चाहे वहां, आप ये कह सकते हो कि भाई पूर्व जन्म में गृहस्थ कर चुका हूं तो पूर्व जन्म में तो ब्रह्मचर्य भी कर चुके थे, और क्या पता पूर्व जन्म में, चलो संन्यास का तो छोड़ दो नहीं हुआ है तो भी कर सकते हैं, ये तो ठीक है। तो ये नहीं परोक्ष रूप से आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि भाई इस जन्म में या पूर्व जन्म में कभी भी है, यानी वो पंक्ति को आप सार्थक सिद्ध कर रहे हैं कि चारों आश्रमों में जाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में जाओ चाहे अनिवार्य है चारों अनिवार्य है, तो आपके लिए कि आप पहले कर चुके, औरों के लिए है कि वो पिछले में नहीं कर पाए तो अब कर लेंगे, और इस जन्म में भी नहीं हुआ तो अगले कुछ जन्मों में और कर लेंगे, उसके बाद में फिर वो संन्यास ले लेंगे। लेकिन आपका मतलब है कि गृहस्थ आश्रम में तो जाना जरूरी है, मुक्ति प्रत्यावर्त्य कस्य यदि गृहस्थाश्रम न प्रविशति स पुनः मुक्ति न प्राप्त अर्ति। अच्छा सही से ये कह रहे हैं कि जो मुक्ति से लौटने के बाद कम से कम एक बार तो गृहस्थ में जाना जरूरी है, नहीं तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, उस तरह भी अर्थ लिया जा सकता है। हमारे सत्यश्रुत जी जो थे यहां पर, उनका बहुत इस विषय पर चर्चा रहती थी। शाम को कक्षा वही लिया करते थे, सत्यात प्रकाश और वो यज्ञ के बाद, जैसे अभी उपाचार्य जी लेते हैं, बहुत काफी समय तक ली और उस बात को बहुत जोर दे करके कहते, देखो ये यहां लिखा है कि गृहस्थी बन करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, गृहस्थी बनना ही चाहिए। उस बात को बहुत जोर देते थे और उन्होंने उसका पालन भी किया। यद्यपि नाम उन्होंने बदल लिया, पहले उनका नाम था सत्यपाल, फिर जब खानपुर में पढ़ते थे व्याकरण, उपाचार्य जी के साथ में थे, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया सत्यश्रुत। भाई मैं सत्य का पालन तो कर नहीं पा रहा हूं, अनवर्त संज्ञा तो है नहीं, शास्त्र में इतनी बातें कही है, मैं तो अपने जीवन में ईमानदार थे, तो अपने नाम तक बदल दिया कि नहीं मैंने सत्य को सुना है, सत्य को मैंने सुना है, मैं पालन नहीं कर रहा हूं, इसलिए नाम तक बदल दिया उन्होंने। नाम बदलने के पीछे हेतु उनका यह था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश तो पालन की कर ही रहे, गृहस्थ में गए, अभी गृहस्थ में है, बड़ी अवस्था में गए मेरे ख्याल से, तो पैतालीस, हाँ हाँ मेरे से बड़े हैं, दो तीन साल बड़े हैं, उपाचार्य जी तो छह सात साल बड़े हैं, वो तो लगभग उनसठ साठ के आसपास के हो रहे हैं, हैं उनसठ के हो रहे हैं, और वो दो तीन साल शायद बड़े थे, वो अभी पचपन के होंगे शायद, या चौवन पचपन के होंगे, तो उस समय विवाह किया होगा तो शायद 44-45 के रहे होंगे, आठ दस साल तो हो चुके हैं शायद शायद विवाह हुए। तो ये जो बात है ना, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी, बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं, लेकिन एक उसको आक्षेप के रूप में कह रहा है और एक उसको कि भाई ये तो होता ही है, इसमें क्या दोष है, ये तो होता ही है। आक्षेपम किमर्थम तथापि सिद्धांति न भवितुमर्हति न वह न हो तुम्हारा, नहीं आक्षेप पूर्व पक्षी तो कर ही सकता है ना आक्षेप, उसकी अपनी दृष्टि है, सिद्धांति ना वाक्य न हो तुम्हारा, ये वाक्य नहीं अथा उच्चता लिखा हुआ है ना, अगर कोई ऐसा कहे तो उसका समाधान भी फिर आगे है, तो जो ऐसा कोई कहे और उसका समाधान है तो वो पूर्व पक्ष में ही जाएगा। अगर अथा उच्चता ये नहीं होता, अथोच्चता नहीं होता, तो हम इसको ऐसा कर सकते थे, सीधा सिद्धांती का मान सकते, अलग ढंग से व्याख्या हो जाती, तो मैं तो इसको पूर्व पक्षी का मान करके ही, भले ही सिद्धांती बोल रहा है इसको, लेकिन वो है पूर्व पक्षी की बात, अगर ऐसा कहा जाता है तो उसकी बात है। हाँ हाँ, पृष्ठ संख्या 87986। हाँ, प्रथम प्रथमायाम पंक्तौ स्वयं वा निषद्य यजति, अत्र कुत्रचित् आंशिक रूपेण स्वयं यजनम करोति यजमान अथवा संपूर्ण, नहीं केवल ये याज्ञा को इसी को लेकर के, बाकी सब काम तो दूसरे करते हैं, केवल याज्ञा केवल इसी के लिए। हाँ, और ये भी ऋतु याग के अंदर ही, बाकी जो सारा जैसे ये ज्योतिषोम के प्रकरण में है, ज्योतिषोम के जो बाकी सारे कार्य है वो यथावत अन्य ऋत्विक लोग करते रहेंगे, यजमान नहीं करेगा, एक खास तौर से इसके लिए ही कथन किया गया है केवल। अग्रे अग्रिम पृष्ठ, हाँ प्रथम पंक्ति, हाँ यत्तु तस्या अधिवसट करोति, हाँ पूर्व पक्षी ने तद उक्तम, तो नहीं पूर्व पक्षी नहीं, ये तो सिद्धांति का मत है कि तस्या अधिवशट करोति, ये सिद्धांति ने बात कही थी, उसको पूर्व पक्षी उद्धृत कर रहा है कि यद्दु ये जो आपने कहा था, सिद्धांति की बात को उद्धृत कर रहा है, लेकिन हाँ ये वचन पूर्व पक्षी का है। हाँ आगे, तो अधिवशट कर पुनः तस्य निषेधम नीचे सर्वत नीचे अंतिमा पंक्ति, अन्यश्चेत वसट कुर्यात अवान्यात यजमान न च यजेत, हाँ तो अस्य विरोध है, कथम लिखा, हाँ देखिए, इसमें ऊपर जो पूर्व पक्षी ने जिस ढंग से बात कही थी, शब्द तो ये था तस्या अधिवशट करोति, यज्ञ के बाद में ऊपर अनंतर वशट करता है। तो इस पे पूर्व पक्षी ने कहा था कि यज्ञ तो यजमान बोल देगा और वशट होता कर देगा, करेगा तो बाद में ही, तो ये जो वचन है तस्या अधिवशट करोति ये तो फिर भी सार्थक हो रहा है, वचनानुसार हमने कर लिया है, जो वचन है उसका पालन हमने कर ही लिया है, यजमान ने यज्ञ बोल दी है। इसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है, उसने एक नई बात और कही, अनवानता यष्टव्यम, बिना सांस लिए यजन करना चाहिए उस मंत्र को, और इसको बिना सांस लिए बोलना है। एक तो ये दो दो हित दो चीजों को है, एक तो अनवानता और एक यष्टव्यम, इन दोनों को लेकर के दो ढंग से बात आगे सिद्धांती ने रखी है। तो जिस पक्ष में यजमान यज्ञा को यानी मंत्र को केवल बोल रहा है और वशट होता कर रहा है, तो ऐसे में सांस तो लिया जाएगा, अगर एक ही व्यक्ति लगातार कर रहा है तब तो चलो ठीक है बिना सांस के लिए, और बिना सांस लिए बोलने का मतलब है वो एक ही व्यक्ति करेगा, तो होता है उसने तो सांस ले लिया है पहले से, अब वो केवल वौषट करेगा तो अनवानता नहीं रहेगी, सांस बिना लिए करने वाली बात नहीं बनेगी। तो इसलिए जो नीचे कहा ना, अन्यश्चेत वशट करतु अवान्यात, तस्मात आवशटकारात् न अवानितव्यम यजमानेना, अन्यश्चेत वशट कुर्यात्, अगर कोई दूसरा वशट कर रहा है तो अवान्यात, वो यजमान जो है वो तो सांस ले लेगा, फिर सांस ले लेगा क्योंकि उसका बोलना तो बंद हो गया। अब कोई इसमें ऊपर से कह दे कि नहीं ठीक है वशट तो ये होता बोलेगा लेकिन यजमान उस समय तक सांस को रोक करके रखेगा, ये तो कोई बात नहीं, बोलते हुए बीच में सांस नहीं लेनी है, लेकिन मंत्र पूरा हो गया तो अब तो सांस ले ही सकता है वो, तो एक तो सांस की दिक्कत है वो विरोध आएगा, इसलिए यजमान को ही बोलना चाहिए, और ये तो एक बात हुई। दूसरा न चाहिए जेता, ये जो अनवानता यष्टव्यम, यष्टव्यम में जो यज धातु कर दी गई है, तो बोले कि ये यजन भी फिर यजमान का नहीं कहलाएगा, एक तो सांस लेने की बात हो जाएगी और यजन भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वौषट तो होता ने किया है तो फिर यजन तो उसका माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। अधिवशट भवती वा ना भवती न जायत, अधिवशट होता करोती वा ना करोती, नहीं करता है वास्तव में, नहीं नहीं करेगा, यही तो सिद्धांत पक्ष है कि इसको यजमान को ही करना है, यज्ञा बोल के वौषट तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, वो यजमान को ही करना है, और इससे भक्ष भी उसी को प्राप्त होगा, मूल बात तो भक्ष की है, भक्ष भी इसी को प्राप्त होगा। हाँ ओम, पृष्ठ संख्या 993 पर, 993 हाँ, सूत्र संख्या 51 भाष्य की दूसरी पंक्ति अंत से, इज्ज्या विकारे सति सोमो न भक्ष्यते, इज्ज्या का विकार होने पर सोम का भक्षण नहीं किया जाता है। हाँ, इसका नीचे भाष्य हिंदी में देखें तो नीचे से तीसरी पंक्ति में, इज्ज्या का विकार न होने पर, ये दोनों परस्पर असंगत है। हाँ, इसको न को काट दीजिए, यहां ये जो भाष्य है इसमें ठीक तरह से नहीं लिखा है, इसको आप ऐसे कीजिए, ये जो इज्ज्या का विकार न को तो काट ही दीजिए, ठीक है, और यहां पर कहेंगे न्यग्रोध के इज्ज्या का विकार होने पर, ठीक है, ये तो फल चमस कर लीजिए या न्यग्रोध कर लीजिए, उसके इज्ज्या का विकार होने पर सोम का भक्षण नहीं होता है, ये वाक्य बनेगा। इसको मुझे आपको संशोधन करवाना भी था, हो गया ये। अब आगे देखिए, अब लिखा है अतः प्रतिषेध निरर्थक होता है, ये जो लिखा है ना अतः प्रतिषेध निरर्थक होता है, इज्ज्या विकारे सति सोमो न भक्षते, तो इसमें जो है ना अतः प्रतिषेध निरर्थक होता है, इसमें अतः प्रतिषेध सार्थक होता है, ये जो है ना न सोमम, सोम प्रतिषेधान, ये जो न सोमम है ये जो प्रतिषेध है सार्थक हो रहा है, इससे निरर्थक नहीं हो रहा है, इससे जानते हैं कि इच्छा का विकार है। इसमें किस तरह से बनेगा कि यदि ये फल चमस इच्छा का विकार है, इज्ज्या का विकार है का मतलब हुआ कि इज्ज्या में सामान्यतया जो चलता है यानी सोम की आहुति उसकी जगह पे ये किया जा रहा है, विकार का यही मतलब हुआ, तो तो उसकी आहुति दी गई, और उसकी आहुति दी गई तो पान भी सोम का नहीं होगा। जब इज्जा का विकार है तो भक्ष में भी सोम नहीं आ पाएगा, उसका यहां पर ये अनुवाद कथन किया गया, भाई सोम को नहीं लेना है, तो ये चरितार्थ हो जाता है। हाँ, एक और भी मेरे को आपको करवाना था, या मैंने करवा दिया था। ये पृष्ठ संख्या 988 पर रेखा के नीचे हिंदी में, यह मैंने करवाया था संशोधन। प्रारंभ से देखिए, लेना और याग भी ना करेगा। पीछे से देखिए, यदि अन्य वशट करे तो यजमान यज्ञ के अंत में श्वास लेना और याग भी ना करेगा, तो सांस न लेगा, लेगा लेना की जगह लेगा, श्वास लेगा और याग भी ना करेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा यह है, यह से मैंने यजमान बता दिया था आपको, यह है ये यजन योग्य कर्म में यह कहा है, केवल याज्ञा मात्र के उच्चारण में विहित नहीं है। तो यजन योग्य कर्म में यह के बाद में कोष्टक में ना श्वास न लेना, ये नहीं, इसकी जगह पे मुझे ये समझ में आता है कि यह मतलब यजमान को कहा है, यजमान कहा है, केवल याज्ञा मात्र के उच्चारण में विहित नहीं है। ये जो यजमान है, ये यजन योग्य कर्म में कहा गया है, मात्र यजमान याज्ञा के उच्चारण मात्र में विहित नहीं है। ऐसा कौन है, इसमें ही तो विवाद चल रहा है कि ये केवल याज्ञा के उच्चारण के लिए है अथवा यजन के लिए है, तो कौन, यजमान, यजमान के लिए लगेगा। तो देखिए, ये जो पीछे संस्कृत वाली देखिए, यष्टव्य च असौ चोद्यते, असो मतलब कौन, यष्टव्य में कौन किसको कहा जा रहा है, यजमान, न यज्ञा मात्र वचने, केवल याज्ञा के कथन में यजमान नहीं कहा गया है, यही तो विचार चल रहा था पूर्व। ये जो वचन था हमारा, जिसके अंदर पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, यजमानस्य याज्ञासो अभिप्रेष्यति, तो याज्ञा केवल है, स्वयं वा निषद्धे यजति, तो पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये केवल याज्ञा के लिए कथन है, यजमान कह रहा है कि सिद्धांति कह रहा है कि ये याग से जुड़ा हुआ, ये यजन कर रहा है वहां पर, इसलिए यहां मेरे को तो ये समझ में आया कि यजन योग्य कर्म में यह यजमान कहा है, ये इस यजमान को कहा है, केवल याज्ञा मात्र के उच्चारण में ये विहित नहीं है। और विचार लेना, और नीचे देखिए व्याख्या में, दूसरी व्याख्या यानी 46वें सूत्र की व्याख्या में ऊपर से चौथी पंक्ति स्पष्टीकरण के लिए लिखवा रहा हूं मैं। यहां ज्योतिषोम में चोदक अतिदेश वचन से वर्ण प्राप्त नहीं होता है, तो वर्ण जो है ये यजमान का वर्ण है, होता का नहीं, यजमान का वर्ण प्राप्त भी नहीं होता है, भी जोड़ सकते हैं यहां पर, वो प्राप्त भी नहीं, नात्र चोदक न प्राप्त होती, इसकी व्याख्या है। तो यजमान को का वर्ण प्राप्त नहीं होता है। हाँ, और किसी को पूछना है? हाँ, बोलो। इसी में जो अभी ये संशोधन कराया ऊपर 988 पृष्ठ में, हाँ, यष्टव्य च असौ, यहाँ असौ से यजमान बताया है, हाँ, और अगर ये असौ से जो पीछे आया था वाक्य अनवानता यष्टव्यम, अनवानता को लें जैसा कि युधिष्ठिर जी ने किया है, हाँ, तब भी ऐसा ही ठीक बैठता है कि ये यष्टव्य से यज्ञ करना, यजन कर्म तो पूरा आ ही गया, अब इसके अंदर अनवानता की विधि की जा रही है, केवल याज्ञा मात्र वचन की नहीं है, अनवानता में याज्ञा भी आ जाएगी और उसके पीछे का वषटकार भी आ जाएगा। ऐसा ही करने से फिर अगले वाक्य में स्वयं निषद्य यजति इति सांगस्य, यहां पर अनवानता को सांग बनाते हुए निषद यागे विधाना। नहीं, सांग में अनवानता नहीं है, सांग में तो वशट है, वशट सहित, हाँ, तो स्वयं निषद्य यजति इति सांगस्य निषद्य यागे विधाना, सांग का मतलब वशट सहित, मैं इसको यहां पर वशट्ठ, मैंने कल बोला या नहीं बोला पता नहीं, अंग मतलब सांग मतलब वशट्ठ के सहित, वशट्ठ के सहित इसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, दूसरी दृष्टि जी ने लिखाई है, आप उस ढंग से भी इसको संगत लगता है तो वो ले लीजिए। पृष्ठ संख्या 990 पर, हाँ, सूत्र संख्या 48, भाष्य की दूसरी पंक्ति, हाँ, यहाँ ये दो पंक्तियां लगातार ये कुछ स्पष्ट सी नहीं है। फल चमस्यापि यदि भक्षणम फल चमस संस्कारार्थम, हाँ, फल चमस्य अन्यत्र अनुपयोगाद अनर्थकम, हाँ, और दूसरी पंक्ति अर्थ भक्षणम प्रधानम तथा न सोमम इति अनुवादो नावकल्पते, ये अनुवाद किस प्रकार कल्पित नहीं हो रहा है पहली पंक्ति के बाद। हाँ, देखिए ये जो फल चमस वाली है ना, इसे पीछे वाली पंक्ति भी वाक्य भी देखे, यदेतत् भक्षणम एतत् सोम संस्कारार्थम, ये भक्षण मतलब सोम का भक्षण, ये भक्षण जो है ये सोम के सोम का भक्षण सोम के संस्कार के लिए होता है, ये सिद्ध वाक्य है। यह पूर्ण विराम हमने ले लिया था। आगे फल चमस्यापि यदि भक्षणम, अगर फल चमस का भी भक्षण है तो, यानी भक्षण तो प्राप्त है ही, लेकिन वो है तो वो भी किसके लिए हो सकता है, फल चमस संस्कार के लिए ही होगा। और ये फल चमस का जो संस्कार है वो फल चमसस्य अन्यत्र अनुपयोगा, क्योंकि इसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, उसकी आहुति तो दी नहीं गई है और कोई सार्थकता ही नहीं है, तो इसलिए ये अनर्थक हो जाएगा। यदि हम फल चमस का भक्षण कर रहे हैं तो ये पक्का है कि फल चमस के संस्कार के लिए है, और फल चमस का संस्कार कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, फल के साथ में होना चाहिए। अब हमने कर तो दिया, आहुति तो हमने सोम की दे दी और फल चमस को भक्षण करके रख दिया, तो इसका प्रयोजन क्या हुआ, इस संस्कार का प्रयोजन क्या हुआ, तो ऐसे में ये अनर्थक हो जाएगा। तो अनर्थक होता हुआ ये बलवान हो रहा है, इसलिए ये कहना चाहते हैं इसकी आहुति दे देंगे, आहुति सिद्ध होती आहुति दे देंगे तो सार्थक हो जाएगा, निरर्थक नहीं होगा। यहां तक तो हो गया। आगे देखिए, अथ भक्षणम प्रधानम तथा न सोम इति अनुवादो नावकल्पते। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा वचन समझने के लिए है, इतनी स्पष्टता नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। अथ भक्षणम प्रधानम, इसको इस दृष्टि से देखिए कि यदि फल चमस को भक्षण का अंग माना जाए, तो भक्षण का जिस समय दो बातें थी हमारी, भक्षण का अंग माने या तो याक का अंग माने, तो यदि फल चमस भक्षण का अंग है तो अंग अंगी की दृष्टि से भक्षण अंगी कहलाएगा और प्रधान कहलाएगा, और यजन में होगा तो भक्षण गौण हो जाएगा और यजन जो है वो प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पक्ष को कह रहे हैं ये, क्योंकि इसके इसके आगे के वाक्य को भी देखिए, यदि तू इज्ज्या विकारो भवेत, यदि ये भक्षण इज्ज्या का विकार होवे, अब इज्ज्या का विकार है इसका मतलब इज्ज्या प्रधान हो गई है यहां पर। ठीक है, तो अब फिर से देखते हैं, तो अथ भक्षणम प्रधानम, यदि भक्षण का प्रधान है यानी ये भक्षण अंगी है तो तथा न सोमम इति अनुवादो नावकल्पते। अब इस वाक्य को वाक्य को अर्थ को संगत करने से पहले कल्पना कीजिए कि जिस समय चमस भक्षण भक्षण का अंग हुआ, उसका अंग हुआ, तो ऐसे में फल चमस याग में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, तो याग में आहुति किसकी दी जाएगी, सोम की दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक वचन और प्राप्त हो रहा है कि जिसकी आहुति दी जाती है उसी का भक्षण किया जाता है, तो ऐसे में यहां पर सोम का ही भक्षण प्राप्त होगा, नियम है वो पहले से। तो उस स्थिति में ये जो न सोमम करके जो अनुवाद है, ये अनुवाद यहां संगत नहीं होगा। किस दृष्टि से देख रहे हैं ये, कि जब सोम की आहुति दी गई, जब भक्षण को प्रधान माना तो फल चमस अंग हो गया, तो याग में सोम की आहुति दी गई और जिसकी आहुति होती है उसी का भक्षण होता है, तो ऐसे में ये जो न सोमम कथन है ये यहां संगत नहीं हो रहा है। न सोमम ये अनुवाद है, इसको इस संगत कैसे मान रहे हैं कि जब फल चमस की ही आहुति दी गई और उसी के भक्षण की बात की गई, तब यह कहा जा रहा है कि न सोमम, सोम को यहां पर नहीं कह रहे। यद्यपि यह अनुवाद है, पहले से सिद्ध बात है, क्योंकि वहां जो आहुति, लेकिन तब तो यह संगत होगा कि यहां घटेगा नहीं। और यदि सोम की आहुति दे दी गई है तो न सोमम यहां पर नहीं घटेगा, या तो सोम का ही भक्षण करना पड़ेगा, इसलिए ये जो निषेध है ये गलत सिद्ध होगा। इस तरह की व्याख्या उदयवीर जी ने की है। यद्यपि ये वाक्य जटिल है और इसके वास्तविक तात्पर्य को समझना थोड़ा सा कठिन है, क्या कि संगति कैसे लगा रहे। देखिए उदयवीर जी ने जो लिखा है इसके लिए, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने तो इसको खोला नहीं है, इसमें यदि प्रधान है तो न सोमम, सोम भक्षण के लिए न देवे, यह अनुवाद उपन्न नहीं होता, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। देखिए उदयवीर जी क्या लिखते हैं, ये क्यों अनुवाद उपपन्न नहीं होगा, क्योंकि तब भक्षण तो निग्रोध गुच्छ का होगा, भक्षण तो निग्रोध गुच्छ का होगा, वह आहुति सोम की होगी। ठीक है, याग यथावत होगा, और यह नियम है कि जिसकी आहुति उसी का भक्षण, जब आहुति सोम की दी तो सोम भक्षण का निषेध न सोमम इस नियम से विरुद्ध पड़ेगा। मैं जो बोल रहा था वो इनके अनुसार ही बोल रहा था, यही बात है, इस नियम के विरुद्ध पड़ेगा। नियमानुसार आहुति द्रव्य सोम का ही भक्षण होगा, अतः न सोमम कथन व्यर्थ होने लगेगा। अब इन्होंने और टीकाओं को भी देखा होगा या जो संगति लगाई होगी, ये व्याख्या की है। हालांकि ये भी अपने आप में विचारणीय है, प्रश्न तो इस पर भी खड़ा हो सकता है, आपके मन में भी हो रहा होगा, और नहीं तो ये इन्होंने जो लिखा है ऐसा माने तो, अथवा और क्या संगति हो सकती है, विचारने की बात है। हाँ वो आचार्य जी, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि अथ भक्षणम प्रधानम, मतलब जिसकी आहुति दी जाती है उसी का भक्षण किया जाता है, ऐसा नियम है पहले से। अब हम हमारे पास में जब ये वाक्य है कि तमस्मय भक्षयत, उसको खाए, मतलब जिसको यहाँ पर हमने न्यग्रोध को फल चमस को, हाँ, फल चमस को खाने की जो बात है, तो अगर हम उसको फल चमस को प्रधान मानेंगे तो फिर भक्षण तो फल चमस का ही होगा, तो सोम का भक्षण तो प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने इस फल चमस की विधि को प्रधान मान लिया तो भक्षण उसी का ही प्राप्त था, तो भले ही हम सोम की आहुति दें लेकिन भक्षण तो उसी का ही प्राप्त होने से न सोमम कहने की बात ही नहीं थी, कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो उसके प्रधान होने से भक्षण उसका प्राप्त ही नहीं था इस दृष्टि से। यानी भक्षण की विधि होने के कारण से, भक्षण की विधि जिसमें प्रधानता का मतलब विधि, भक्षण की विधि यहां पर दे दी है तो न सोमम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अनुवाद व्यर्थ हो रहा है। और यदि भक्षण की विधि नहीं माने तो कैसे सार्थक हो रहा है न सोमम? अगर भक्षण की विधि नहीं मानेंगे, यहां पर इज्जा का विकार मानेंगे, तो फिर जो फल चम्मच है उसी से हमने यजन किया, और फिर सामान्य विधि से प्राप्त है कि जिससे यजन किया उसी का भक्षण करें, तो ऐसी स्थिति में फिर निषेध कर सकते हैं कि सोम का भक्षण ना करें, क्योंकि सोम से भी यजन होता है। नहीं, इसको तो दूसरे ढंग से नहीं, ये उसके विपरीत व्याख्या है, अलग ढंग से देखो। उसमें ये प्रश्न ये भी आ सकता है ना कि न सोमम कैसे संगत है। देखो कि भक्षण का प्रधानता है और भक्षण के लिए कह दिया गया, और आहुति दे दी सोम की, पूर्व पक्षी की दृष्टि से भक्षण की प्रधानता है और भक्षण का ही अंग है, और आहुति सोम की दे दी, तो सामान्य नियम जो था उसके अनुसार सोम का ही भक्षण प्राप्त हो रहा था, तो न सोमम करके उसको रोका गया है, सोम नहीं आएगा और ये यहां पर लिखा है यही होगा, कोई इसको खंडित ना करने लगे, इसलिए न सोमम की सार्थकता, नावकल्पते के विपरीत जाकर के ये बोल, इस तरह से सोचा जा सकता है। हाँ आपका क्या? हाँ, प्रधान का मतलब मैंने विधि कहा था उसको, कि विधि पर सामान्यतः क्या होता है कि इसको थोड़ा सा अलग हटकर के विधि शब्द का प्रयोग किया मैंने, कि जो अनुवाद होता है वो प्रधान होता है, जो विधि होती है वो गौण होती है, अप्रधान होती है, जिसका अनुवाद किया जाता है उसको प्रधान मानते हैं, एक सामान्य नियम जो अन्य जगह चलता है ना, तो ऐसे में यदि हम इसको प्रधान कहते हैं तो वो अनुवाद के रूप में चला जाएगा, उद्देश्य के रूप में, जिसको उद्दिष्ट करके नई बात कही जा रही है तो जिसको उद्दिष्ट किया गया उसको प्रधान बोलते हैं ये, और जिसकी विधि की जा रही है उसको अप्रधान बोलते हैं, उससे थोड़ा ये विपरीत पड़ रहा है। तो प्रधान तो देखना है, तो मैं प्रधान इस तरह फिर ज्यादा संगत मेरे को लग रहा था, और विचार कर लेंगे इसमें कि अंग अंगी भाव की दृष्टि से अंगी प्रधान होता है और अंग अप्रधान होता है, ठीक है। और यहां चूंकि चर्चा भी यही चला रखी है कि फल चम्मच को हम भक्ष्य का अंग माने या तो याक का माने, तो उस दृष्टि से इसमें, और यदि तू इज्जा विकार है, ये भी जो अगली पंक्ति है इससे ये संगत लग रहा था, तो मैंने इसमें इसको विधि के रूप में, तो इन्होंने जिस तरह प्रस्तुत किया वो इसको विधि मान करके कह रहे हैं कि इसकी प्रधानता है कि भक्षण ही करना चाहिए, भक्षण प्राप्त हो रहा है, और भक्षण प्राप्त हो रहा है तो न सोमम ये तो संगति नहीं लगेगा। जब विधि ही कर दी तो जो ये सामान्य नियम है कि जिसका जिसका होम होता है, जिसके यजन करते हैं, जिसकी आहुति देते हैं, उसी का भक्षण करते हैं, तो इस विशेष कथन से कि वो भक्षण करे निग्रोध चम्मच का, उसी से निवृत्त हो जाता है, न सोमम कहने की जरूरत ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कथन किया जा सकता है। पर कई बार जैसे कि ये विशेष विधान कर दिया और दूसरा विधान भी प्राप्त हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए स्पष्टता के लिए कह देते हैं कि न सोमम, भाई वो जो प्राप्त था वो अब यहां नहीं लगेगा, यही लगेगा, वाक्यों में तो ऐसा प्रयोग हो जाता है। और इस पर थोड़ा विचार की अपेक्षा लग रही है। भक्षण को हम प्रधान माने अपूर्वत्वात्, तो इसमें वही वचन मिलता है, भक्ष्य विशेषेण प्राप्तत्वात् निषेधस्य, भक्ष्य विशेष के कथन से ही निषेध की प्राप्ति होने से, जो बात आप कह रहे हो ना उसमें कि इसके ये चूंकि विधि है ये है, तो भक्ष्य विशेष के कथन से ही निषेध की प्राप्ति हो रही है, तो न सोमम कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कह रहे हो? मैं भी यही कहना चाह रहा था आचार्य जी। और दूसरी बात, जिसका भक्षण किया जाता है उसी की आहुति दी जाती है, पहले अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसकी आहुति दी जाती है उसका भक्षण किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जिसका भक्षण किया जाता है उसकी आहुति दी जाती है, क्या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भक्षण किया जाता है, अर्थात भले ही भक्षण बाद में हो या पहले हो, तो जिसकी भक्षण की संभावना उसी की आहुति दी देते। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, इतने मात्र से कि भी मेरे को पता है ये प्रश्न आएगा, तो इससे तो उत्तर नहीं हुआ ना। देखो इस विषय में इन्होंने ये कि व्यवधारण कल्पना की है। आप देखिए, देखो सुनो, इसके देखते हैं यहां से कुछ निश्चय हो सकता है। तो 991 पृष्ठ पर देखिए, नीचे चौथी पंक्ति, सैषा व्यवधारण कल्पना तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेत। ये अल्प विराम हटवा दिया था मैंने, ये जो है ना तमस्मयी भक्षम प्रयच्छेत को ही आगे खोल रहे हैं, तमस्मयी भक्षम कुर्याद इत्यर्थ, वाक्यार्थ बोध ये निकलेगा, उसी को बराबर करके कर सकते हैं। यथा स भक्षो भवती तथा कुर्यादिति, वो भक्ष हो जाए ऐसा करना चाहिए, यदि च तेन इच्छते ततोयम भक्षो भवती तस्मात् तेन इष्टव्यमिति। तो भक्षण वो कब हो सकता है? जब इसकी आहुति दी जाए। ये इसलिए कथन किया गया है क्योंकि भक्ष का वाक्य में कथन आ रहा है, वहां पर भक्ष कथन आ रहा है, तो भक्ष कब संपन्न होगा? जब उसकी आहुति होगी। तो इसमें यह कि जिसकी आहुति दी जाती है उसी का भक्षण होता है, इसलिए भक्षण कहा गया, इसलिए आहुति तो देनी पड़ेगी आपको उसकी। तो उसमें जिसकी आहुति दी गई वो हेतु के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आहुति जिसकी दी जाती है उसका भक्षण हो गया, क्योंकि जो भक्षण है ना ये संस्कार अर्थ है। वैसे आहुति तो जो उसको दी जानी है वही दी जाएगी, हम जो खाना चाहते हैं वो उनको आहुति दें ये मतलब नहीं हो सकता है। हो सकता है कई बार कि भाई कोई अतिथि आ रहा है और उनको हमें विशेष भोजन कराना है, तो भाई कि भाई हम अच्छा यूं बताओ बच्चों क्या खाने की इच्छा है आज बच्चों को परिवार वालों को जो खाना खाना है वो बना दिया और फिर वो अतिथि को भी खिला दिया, विशेष भोजन हो जाएगा। ये थोड़ा अलग हो गया, भाई विशेष अतिथि आ रहा है तो उसको जो अनुकूल है वो बनाया जाएगा और वो विशेष ही होगा, लेकिन उसके अनुकूल बनाया जाएगा, फिर उसको हम लोग भी खा लेंगे। तो भक्षण के अनुसार आहुति नहीं, आहुति के अनुरूप भक्षण होता है, क्योंकि ये सम्मान पूर्वक क्रिया हो रही है तो वहां ऐसे घटेगा। इसमें आचार्य जी अब ऐसे लग रहा है कि जब यहाँ पर ये वाक्य नीचे आया, इसके आधार पर अगर यहाँ पर हम भक्षण को प्रधान मानेंगे तो फिर ये निकल के आएगा कि भक्षण जिसका हमने जिसका कर रहे हैं फल चम्मच का भक्षण कर रहे हैं तो फल चम्मच की ही आहुति दी जाएगी। जब फल चम्मच की ही आहुति दी जा रही है और फल चम्मच का ही भक्षण किया जा रहा है तो उसमें सोम का प्रसंग ही न होने से न सोमम ऐसा अनुवाद नहीं हो पाएगा। परंतु मतलब जब भक्षण को प्रधान मानेंगे फल चम्मच के भक्षण को, हाँ। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि भक्षण को प्रधान रूप से कह दिया तो हमें भक्षण तो फल चम्मच का ही करना है, तो ऐसी स्थिति में आहुति भी फल चम्मच की ही दी जाएगी। ये कैसे आप ले रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ बताया ना जी कि जिस भक्षण उसी का किया जाता है जिसकी आहुति दी जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो आप ये 991 के आधार पर बोल रहे हो ना, अभी जो ये व्यवधारण कल्पना है वो ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कथन है। ये जो है ना अथा भक्षणम प्रधानम, यदि जैसे कि पूर्व पक्षी मानता है अगर हम भक्षण को प्रधान मानेंगे तो उससे ये निकल करके आएगा कि फल चम्मच का संबंध इज्जा के साथ में नहीं है, ये केवल भक्ष का सोम भक्ष का विकार है तो सोम की जगह पे ये आ जाएगा, बस इज्जा का विकार नहीं है। तो इसलिए इज्जा में आहुति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। दो बातें हैं, भक्षण का विकार मानने पर ये आहुति में नहीं जा सकता है, इज्जा में नहीं जाएगा फल चम्मच। हाँ, इज्जा का विकार यदि है तो आहुति की भी उसकी होगी और वो भक्षण में भी आ जाएगा। अंगांगी भाव है ना इन दोनों का, ये संस्कारार्थ है, फल भक्षण संस्कारार्थ है और याग मुख्य हो गया। तो प्रधान में यदि वो चीज आ गई है तो उसके अंग में तो आई जाएगी, उसके अनुसार हो जाएगा, लेकिन अंग में डालेंगे तो उससे प्रधान में भी चली जाएगी, ये नहीं हो सकता है। अप्रधान के अनुसार प्रधान नहीं बदल सकता है, प्रधान के अनुसार तो अप्रधान बदल ही जाएगा। तो वो इसीलिए तो ये लोग इस तरह नहीं लिख रहे ना, आप ये करके कि यहां भक्षण प्राप्त है तो भक्षण है तो फिर उस आहुति भी उसी की होगी, इस शैली से नहीं चल सकते। वो तो फिर ये बोल रहे थे, वही तो हेतु था कि भक्षण है इसलिए उसकी आहुति होगी, ये तो नहीं बन पाएगा, प्रबल नहीं है। यानी विचारने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये पृष्ठ 991 के ऊपर नीचे विवरण में जो लिखा है सहिषा व्यवधारण कल्पना, संस्कृत में है और नीचे भी इन्होंने जो खोला है, और इसको व्यवधारण कल्पना को हम देख लेते हैं। पीछे भी ये आया था पृष्ठ संख्या 129 के ऊपर, जहां पर अनेक तरह से जैसे उहु आदि हम करते हैं ना, तो उसमें व्यवधारण कल्पना के नाम से भी एक चीज आई थी, उसके कुछ उदाहरण यहां पर मिलते हैं, वो एक उदाहरण ये यहां पर भी है। तो इसको देखिए, बट्ट कुमारिल ने इसके लिए लिखा है, यत्र अन्यथा अर्थ प्रतिभातः या प्रतिभाति पौर्वा पर्यालोचनेन व्यवधार्य अन्यथा कल्प्यते सा व्यवधारण कल्पना। जहां वाक्य का अर्थ तो कुछ और समझ में आ रहा है, प्रतिभाति यानी प्रथम दृष्टिया हम वाक्य को देख रहे हैं तो उसका अर्थ तो कुछ और आ रहा है, लेकिन जब पौर्वापर्य आगे पीछे का आलोचन करके जब हम कुछ निश्चय करते हैं कि नहीं यहां इस पंक्ति का ये अर्थ होना चाहिए, ये जो हम कल्पित करते हैं सीधे नहीं आ रहा है लेकिन हम कल्पित करने हैं और वो कल्पित करना उचित मान है वो, ऐसा इसको व्यवधारण कल्पना से कहा गया है। अर्थात जहां अर्थ अन्यथा प्रतीत होता है उसे पूर्वापर के आलोचन विचार से निश्चय करके अन्यथा कल्पित किया जाता है वह व्यवधारण कल्पना कहलाती है। इसके लिए एक उदाहरण पीछे आया था, याव तो अश्वान प्रतिगृहणीयात, तो प्रतिगृहणीयात था उसको कि जब आगे पीछे की आलोचना करके क्या कहा था, इसमें प्रतीयमान अर्थ प्रतिग्रह करे को प्रतिग्रह ये प्रतिग्रह कराए रूप में बदल दिया जाता है, ये जो किया गया ये व्यवधारण कल्पना है। हालांकि इसमें भी हम प्रत्यय का हमने भेद किया या और कुछ परिवर्तन, लेकिन पूर्वा पर्व को ध्यान में रखते हुए जब हम वो अर्थ निकालते हैं ये व्यवधारण कल्पना है। नहीं ऐसा ही हो सकता है या मैं इसमें निश्चय नहीं, यहां तो यही अर्थ लिया जा सकता है, नहीं तो बात घटेगी नहीं, संगति नहीं लगेगी। और यहां पर क्या किया इन्होंने, इसी प्रकार यहां भी तमस्मय भक्षम प्रयच्छेत, मूल में तो ये था उसका अर्थ तमस्मय भक्षम कुर्यात के रूप में बदला है, प्रयच्छेत की जगह कुर्यात। तो व्यवधारण कल्पना के विषय में मीमांसा कोश का भी इन्होंने लिखा है, मीमांसा कोश के आधार पर ही यहां पर लिखा है इन्होंने, ये दोनों उदाहरण और कुछ उदाहरण वहां और दिए हैं। और मीमांसा कोश में व्यवधारण कल्पना के लिए जो एक संक्षेप से दिया गया है उसका कि वाक्य अन्यथात्वकरणम व्यवधारण कल्पना, वाक्य का अन्यथात्व कर देना, वाक्य को बदल देना, वाक्य के अर्थ को बदल देना ये व्यवधारण कल्पना है। अब ऐसे तो हम शब्द को बदलते हैं, शब्द को बदलेंगे, प्रत्यय को बदलेंगे, लिंग वचन को बदलेंगे, ये सब बदल के भी वाक्य का अर्थ तो बदलता है, लेकिन उससे ये अलग चीज मानी गई है। पूर्वापर को देख के उसमें भी पूर्वापर देखा जाता है, लेकिन ये व्यवधारण कल्पना के नाम से कहा गया है। इसको आप एक तो ये 129वें पृष्ठ पर था, दूसरा एक पृष्ठ लिखिए 911, वो भी पीछे आ चुका है, और तीसरा एक आगे आने वाला है उसको लिखिए 1330, 1330वें पृष्ठ पर, मीमांसा के चौथे अध्याय के तीसरे पाद का 12वां अधिकरण होना चाहिए संभवतः। 1330 पर, और एक ये तो यहां वाला तो है ही, आगे देखिए तो आगे पाठ चलाते, तो पृष्ठ संख्या 994। आचार्य बढ़िया, यद उक्तम भवता पूर्व प्रश्न से, हाँ अष्टाशीति पृष्ठ है, अष्टाशीति, हाँ यदि बसटकार होता ना करती पुनः अत्र सिद्धांति कथम बदलती, नहीं सड़स्थिति, हाँ इसमें क्या, तृतीया पंक्ति भाष्य से, हाँ ननु याज्ञ अधिवसट करोति, यदि अधिवसट होता ना करोति सिद्धांति कथम बदलती, नहीं याज्ञ अधिवसट करोति, याज्ञ के ऊपर वसटकार करता है, याज्ञ के बाद में, याज्ञ पूरे होने पर, या तो ये वचन हुआ, यानी इससे सिद्धांति क्या कहना चाहता है, ये सिद्धांति का वचन है, तो जो याज्ञा करता है वही वशटकार करता है, ये कहना है इसको, जो याज्ञा करता है वही वशटकार करता है, ठीक है। वाक्य तो केवल इतना सा कह रहा है कि उसके बाद में करता है, तो बाद में करता है, एक तो है इसमें काल की बात और दूसरा है इसमें कर्ता की बात, तो सीधे सीधे तो बाद में करता है, लेकिन इस वाक्य से सिद्धांत ये ले रहा है कि याज्ञा का करने वाला भी वही है और वशटकार का भी करता वशटकार भी वही है, एक ही मान रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां तो केवल काल की दृष्टि से कहा गया है कि यज्ञ के बाद में वशट करना चाहिए, तो यज्ञ तो यजमान कर देगा और वशट होता कर देगा, पूर्व पक्षी इसको केवल काल की दृष्टि से देख रहा है, सिद्धांती काल के साथ साथ यहां पर कर्ता का एकत्व भी देख रहा है। तो इसमें जो कहा है ना इसने आगे, यत्र यज्ञ तत्र वशटकार, यस्मिन जिसमें जो बोल रहा है वही व्यक्ति, और यत्र वशटकार तत्र भक्षणम अपि इति, जहां वशटकार है वहीं भक्षण प्राप्त होगा, ये दो एक दूसरे से जुड़े। तो इसमें क्या आपको पूछना था, तो अग्रिम पृष्ठ तो यत्तु तस्य अधिवसट करोति अन्येनापि प्रयोज्यमानाय उपरि होता वसट करोति, होता कथम वसट करोति, नहीं इसमें 45वें पृष्ठ पर, हाँ इसमें नहीं 45वें सूत्र की भाष्य में, हाँ बोलना फिर से, ऊपरी प्रथमा पंक्ति भाष्य ऊपर 44वें के भाष्य में, हाँ इसमें क्या, तत्र होता वसट करिष्यति लिखितम अस्ति, पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना ये तो, कथम यदि न भवति तथा कथम समवदिष्यति, देखो सिद्धांती ने तो यहां तक कहा था ना भक्षणम अपि इति, अब न इति उच्यते पूर्व पक्षी कह रहा है, तो पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है कि ये जो वचन है याज्ञा अधिवशट करोति, ये केवल काल की बात कह रहा है, तो याज्ञा को यजमान कर देगा वशट को होता कर देगा, तो अधि वाली बात तो घटी जाएगी यहां पर। पूर्व पक्षी केवल काल को दृष्टि में रख करके कर्ता का भेद करके कह रहा है, तो ये वचन जो है ये तो पूर्व पक्षी का है, नहीं या मैं प्रश्न स्पष्ट नहीं समझ पाया, या तो आपका हो गया समाधान, हो गया आपका, हाँ पूर्व पक्षी कह रहा है ये गलत है, पर पूर्व पक्षी कह रहा है ये, हाँ भाई जैसे हम आप इस वाक्य को देखो ना, याज्ञया अधिवशट करोती, करोती एक क्रिया है, अब इसमें याज्ञा भी है और वशट भी है, इन दोनों का कर्ता एक होगा या अलग अलग होंगे, कर्ता की दृष्टि से देखिए, एक बात है कि याज्ञा के बाद में वशटकार है, केवल काल का कथन यहां पर किया जा रहा है, कर्ता एक है ये नहीं कहा जा रहा है, तो ये तो जैसे हम अपन क्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, समान कर्तृक हो पूर्व काले, तो ये उस तरह की बात लगती है ना यहां पर, याज्ञया अधिवशट करोति, याज्ञा के बाद में करता है, तो याज्ञा का करने वाला भी वही है और वशटकार भी वही कर रहा है, ये सिद्धांत ही कह रहा है। ये कर्ता को हटा दिया इसने करोति को, बोले बोले काल की बात है तो काल तो ऐसे भी सिद्ध हो जाएगा, भिन्न भिन्न कर्ता होते हुए वो अधि पे केंद्रित हो गया केवल काल पे। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 994 मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का 5वां पाठ, ये 20वां अधिकरण है। शीर्षक देखिए, ब्राह्मणानाम एव राजन्य चमसानुप्रसर्पणाधिकरणम्। चमस के प्रति अनुसर्पण, अनुप्रसर्पण, अनुप्रसर्पण का मतलब हुआ ये अनुप्रसर्पिण, अनु मने उसकी ओर प्रसर्पण करने वाले, जाने वाले, तो उसके चमस की तरफ जाते हैं ये लोग, कुछ प्रक्रिया होती है वहां पर, तो इसमें अनुप्रसर्पंती समीपम गच्छंती भक्षणार्थम इति, भक्षण के लिए उसकी तरफ जो जाते हैं उसको अनुप्रसर्पण नाम से कहा गया है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि ब्राह्मणानाम एवं, वो ब्राह्मणों का ही होगा, किसके संदर्भ में, राजन्य चमसानुप्रसर्पणा, राजा की जो चमस है उसके प्रति अनुप्रसर्पण ब्राह्मणों का ही होगा, राजा का नहीं होगा, यानी ब्राह्मण उसकी तरफ जाएंगे। तो ये विषय क्या है कि इसमें ये जो प्रसंग है इसमें 9 चमस तो ब्राह्मणों के होते हैं और 1 चमस राजन्य का होता है, नहीं क्षत्रिय का होता है, 9 और 1 10 10 चमस है, 9 ब्राह्मण के और 1 राजन्य का। अब उस प्रसंग में देखिए, अस्ति राजसूय दशपेय, राजसूय में दशपेय, दशपेय नाम का ये कुछ कर्म है। हाँ, याग विशेष है, दशपेय नाम का कोई याग है, याग विशेष है। तो इसमें अब चूंकि ये राजसूय है इसलिए राजा तो रहेगा ही, यहां पर क्षत्रिय तो रहेगा ही, तो अस्ति राजसूय दशपेय तत्र श्रूयते, ये वचन है, शतम ब्राह्मण सोमान भक्षयंती, 100 ब्राह्मण सोम का भक्षण करते हैं। अब चमस तो 10 ही है, ब्राह्मण 100 है, और यहां पर दश दश एकैकम चमसम अनुप्रसर्पंती, चमस 10 है और लेने वाले 10 हैं, तो 10 10 एक एक पे जाते हैं, जैसे 100 हो गए ये कुल। अब यहां पर अत्र राजन्य चमसे संदेह, 9 चमस तो ब्राह्मण के हैं और उनकी तरफ 10 10 ब्राह्मण जा रहे हों और भक्षण कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो राजा का चमस है जिसमें राजा भक्षण करता है उसकी तरफ जो अनुसर्पण हो रहा है, प्रसर्पण हो रहा है, वो ब्राह्मण लोग करेंगे या क्षत्रिय राजा करेगा, क्योंकि यहां जो वचन मिला है इससे तो क्या पता लगा कि 10ों जगह 10 10 ब्राह्मण करेंगे, राजन्य का यहां पर कोई संकेत नहीं है, इसलिए संदेह है। तो अत्र राजन्य चमसे संदेह, किम तम राजन्य अनुप्रसर्पयेयुः उत ब्राह्मणा इति, राजन्य क्षत्रिय लोग उसमें अनुप्रसर्पण करें अथवा केवल ब्राह्मण ही करें, किम प्राप्तम, इस पर पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। 52वां सूत्र, अनुप्रसर्पिण अनुप्रसर्पिषु सामान्यात, ये जो अनुप्रसर्पण हो रहा है इसमें सामान्य होने से, समान होने से यहां पर राजा लोग करें, इसमें जो सामान्यात है इसकी और चर्चा आगे करेंगे। क्योंकि सामान्य का मतलब है समान होने से, जिस जिसका जो है वो ही उस तरफ करेंगे बढ़ेंगे। तो भाष्य, राजन्या इति क्षत्रिय लोग करेंगे, कथम दश दशई कई कम चमसम अनुप्रसर्पेयुः इति अनुप्रसर्पताम संख्या विधीयते। इस वाक्य में उधर अनुसरण करने वालों की संख्या का विधान किया जा रहा है। इस संख्या को क्यों कह रहा है कि ब्राह्मणों का विधान नहीं किया जा रहा है, संख्या का विधान किया जा रहा है। ये वाक्य फिर से देखो, शतम ब्राह्मणाः सोमान भक्षयन्ती, एक बात हो गई, अनुवाद हो गया, दश दशैकैकम चमसम अनुप्रसर्पंती, यहां पर 10 10 जने एक एक चमस की तरफ जा रहे हैं, यहां संख्या का विधान किया जा रहा है, ब्राह्मणों का विधान नहीं किया जा रहा है कि 10 10 ब्राह्मण जाएं, अभी प्रथम दृष्टिया जो हम इस वाक्य को देख रहे हैं, तो जब 100 ब्राह्मण भक्षण करते हैं ये आया, अब जब हम 10-10 एक की तरफ जाते हैं तो 10-10 ब्राह्मण ही तो लेंगे हम प्रथम दृष्टिया, तो उस पर यह पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो यहां है यहां संख्या की विधि की जा रही है, केवल ब्राह्मणों की विधि नहीं की जा रही है। अब जो ब्राह्मणों की विधि नहीं है तो अब राजन्य भी आ सकता है, अवकाश मिल गया ना। यदि 10 ब्राह्मणों की विधि होगी तो अब राजन्य नहीं आ पाएगा, तो बोले केवल संख्या की विधि की जा रही है। 10-10 चमसम अनुप्रसर्प येयु इति अनुप्रसर्पताम, जो अनुप्रसर्पण करने वाले हैं उनकी संख्या विधि की जा रही है, अनुप्रसर्पण करने वालों की विधि नहीं है। एकस्याम राजन्य जातौ दश संख्या विधीयते, 10 संख्या विधीयते, एक राजन्य जाति में 10 की संख्या का विधान वहां भी कर दिया गया, क्योंकि एक राजा का है तो 10 क्षत्रिय लोग उसकी तरफ जाएंगे। राजन्य जाति ही साएव, राजन्य जाति वही है जो वहां पर एक ही है, मतलब जो एक ही है जाति, मतलब वो जो 10 के 10 एक ही जैसे होंगे। तेन तम 10 राजन्य अनुप्रसर्पयेयु, अनुप्रसर्पेयु, तो 10 राजन्य उसकी तरफ बढ़ेंगे। एवं शतम ब्राह्मणा राजन्याश्च, तो इस प्रकार जो ये 100 होंगे ये ब्राह्मण और राजन्य होंगे, यानी ब्राह्मण और राजन्य मिला करके 100 होंगे, पूरे के पूरे 100 ब्राह्मण नहीं होंगे। तेषु शत शब्दों अनुवाद, तो इसमें जो ये जो शत शब्द है ना ये अनुवाद है, शतम ब्राह्मणा सोमान, क्योंकि 10-10 करके जो होंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 का तो अनुवाद है। और अनुवाद स्वरूपश्च शतम भक्षयंती थी, ये जो शतम भक्षयंती है ये भी अनुवाद रूपी है, शतम भक्षयंती थी ये अनुवाद है, विधि नहीं है यहां पर। तस्मात राजन्य राजन्य चमसम अनुप्रसर्पयेयु अनुपसर्पेयु इति, इसका सिद्धांत हो गया। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं केचित आहु, कुछ लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन् चमसे भक्षणम विरुध्यते इति, कि एक ही चमस में ब्राह्मण और राजाओं का भक्षण विरुद्ध होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ले रहे हैं तो ब्राह्मण ही लेंगे, उसमें क्षत्रिय का होगा और फिर ब्राह्मण लेंगे तो वो नहीं है, तो उसमें ऐसा जो लोग कहते हैं तो उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है। इति के बाद में पूर्ण विराम लगा लो, इति या अल्प विराम, न सदोष, बोले ये तो कोई दोष ही नहीं है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। क्यों, न स दोष, अल्प विराम ले लीजिए पूर्ण की जगह, न ही सोमे न उच्छिष्टा भवंती इति श्रूयते, सोम से तो उच्छिष्ट होते ही नहीं है। भाई राजन्य को अलग कर रहे हो वो इसलिए ही ना कि उससे उच्छिष्ट हो जाएगा, ब्राह्मणों का तो उच्छिष्ट होता नहीं है, ये तो सिद्धांत मान के ही बोल रहे हैं ना, इनका अधिकरण सिद्धांत है। हाँ, क्षत्रिय से फिर जब ब्राह्मण करेंगे तो वो उच्छिष्ट हो जाएगा, तो बोले सोम से तो उच्छिष्ट होता ही नहीं है, सोम तो भ्रष्ट होता ही नहीं है। नहीं सोमे ने उच्छिष्टा भवंती इति श्रूयते, इस पर अब सिद्धांती कह रहा है 53वां सूत्र, ब्राह्मण व तुल्य शब्दत्वात्। हाँ, ये जो सामान्य अर्थ है ये तो जाति के सामान्य होने से कहा इन्होंने, जाति एक होने से वो ठीक है, ब्राह्मणावाद तुल्य शब्दत्व, ये तुल्य शब्द के ऊपर विचार था। बोले ब्राह्मण ही करें, क्यों करें, बोले तुल्य शब्द होने के कारण से, इसका दोनों वचनों के समान रूप से विधायक होने से, तुल्य वचन होने से, इस पर और विचार करेंगे। देखिए आगे, सिद्धांत कह रहा है ब्राह्मणा वा राजन्य चमसम अनुप्रसर्पेयुः, ब्राह्मण ही राजन्य चमस की तरफ आगे बढ़े। कथम, शतम ब्राह्मणा सोमम भक्षयन्ति इति विधि, ये 100 ब्राह्मण सोम का भक्षण करें ये विधि है। इति विधि श्रुत्या ब्राह्मण गताम एव संख्याम आह, ये जो श्रुति है ये जो संख्या को बता रही है ब्राह्मण गत संख्या को बता रही है, ऐसे ही केवल संख्या का कथन नहीं है। तस्मात शतम ब्राह्मणः, इसलिए 100 ब्राह्मण होंगे। तेषां भक्षणार्थम अनुप्रसर्पताम एकैकस्मिन् चमसे 10-10 उपदिश्यन्ते, वो भक्षण के लिए जब जा रहे हैं तो अब उसी स्थिति में एक एक चमस के लिए 10-10 का विधान किया गया है। तस्मात ब्राह्मण शतस्य 10 ब्राह्मणा राजन्य चमसम अनुप्रसर्पयेयुः, तो इसलिए ब्राह्मण शतस्य, ब्राह्मण शत के मध्य में ले लीजिए, इन 100 ब्राह्मणों में, ब्राह्मण है तो सारे के सारे ब्राह्मण, इन 100 ब्राह्मणों में दस ब्राह्मण राजन्य चमस की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार ब्राह्मणानाम एवं राजन्य चमसानु प्रसर्पणाधिकरणम। इसमें जो ये तुल्य शब्द आया इस पर युधिष्ठिर जी ने लिखा है, देखो तुल्य शब्दत्वात् विशेष में सूत्र के इस पद की व्याख्या स्पष्ट प्रतीत नहीं होती है, भाष्यकार ने इसको छुआ ही नहीं है। युधिष्ठिर जी कई बार इस बात को लिखते हैं कि भाष्यकार होते हैं ना तो जब कठिन विषय होता है तो उसको छूते नहीं है, बस उसके बगल से निकल जाते हैं या तो उसको उठाते नहीं है, और उठाते हैं तो बस सामान्य रूप से लिख करके आगे उसको खोलते नहीं है, या तो छूते ही नहीं है और नहीं तो खोलते नहीं है, बस निकल जाते हैं। तो ऐसा कैसा तो औरों के लिए भी होता है, इन पे भी लागू होती है बात कि जहां कठिन विषय आते हैं ऐसे, तो जैसे भी हम पीछे देख रहे थे ना उदयवीर जी ने तो फिर भी थोड़ा सा खोला है, इन्होंने तो उसमें कुछ नहीं खोला, बस शाब्दिक अर्थ करके आगे चल गए, उसमें छुआ नहीं या तो खोला नहीं, ऐसा कर सकते। तो अब इसमें कह रहे हैं देखो सुबोधनी वृत्ति में तो तुल्य शब्दत्वात् दशसु अपि चमसेषु ब्राह्मणा इति एक जातीय शब्दत्वात्, दस में सब में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो गए, ये तुल्य शब्द की दृष्टि से कथन किया इन्होंने। इसका भाव है तुल्य शब्दत्व के कारण दसों चमसों में ब्राह्मण इस एक जातीय शब्द से राजन्य चमस में भी दस ब्राह्मण ही लिए जाएंगे, ये तुल्यता की दृष्टि से कह रहे हैं। कुतल वृत्तिकार ने दूसरे ढंग से व्याख्या की है कि तुल्य शब्दात शब्दत्वात् शतम् ब्राह्मणा पिबंती इति, यह पिबंती पे केंद्रित है ये कि पिबंती जो है इति लटो लेट रूप कल्पनाया अनुप्रसर्पयेयुः इति लिंग प्रत्यायान्तेन तुल्य शब्दत्वात्। देखो पिबंती शतम् ब्राह्मणा पिबंती, प्रथम दृष्टया ये लट लकार हमारे को सुमान भक्षयंती, हाँ भक्षयंती या पिबंती जो भी ले लेंगे तो ये लट लकार दिखाई दे रहा है। अब इसमें तुल्य होने से इसको लेट भी मान सकते हैं, और लेट लकार मानेंगे तो लिंग अर्थ लेट, यहां पर लिंग तुल्य आएंगे, विधि मान लेंगे इसमें। तो अब इसको अनुप्रसर्पयेयुः ये अर्थ ले लेंगे, तो कल्पना करके अनुप्रसर्पयेयुः इस लिंग प्रत्यांत शब्द के साथ तुल्य शब्द होने से बोले अनुप्रसर्पंती अनुप्रसर्पंती अनुप्रसर्पयेयुः इसको विधि मान लेंगे, तुल्य शब्द होने से लेट के साथ में लट और लेट में तुल्य शब्द समान होने से इसको ऐसा मान सकते हैं, इस तरह से इन्होंने व्याख्या की है। लेकिन इन्होंने युधिष्ठिर जी ने आगे लिखा है कि वृत्तिकार ने पिबंती को सीधा लेट का रूप न मानकर लट की लेट रूप में कल्पना की है, वह चिंते हैं, कहे कि भाई सीधा लेट ही मान लेते इसको आप। तो अब इसमें इन्होंने लिखा ना कि इन्होंने तुल्य पद की व्याख्या स्पष्ट नहीं प्रतीत होती है, स्पष्ट नहीं हुआ तो, लेकिन इन्होंने भी अर्थ तो किया है तुल्य शब्दत्वात को, क्या किया दोनों वचनों के समान रूप से विधायक होने से, दोनों वचनों के समान रूप से विधायक होने से। ये किस बात को कह रहे हैं कि शतम ब्राह्मणा सोमान भक्षयंती इसको पूर्व पक्षी ने अनुवाद माना था, और दश दशैकैकम चमसम अनुप्रसर्पंती इसमें संख्या की विधि है, बाकी सबको उसने अनुवाद माना था। तो ये तुल्य शब्दत्वात से कह रहे हैं कि प्रथम वाक्य में ये दो वाक्य जो है प्रथम में भी विधि है और दूसरे में भी विधि है, एक तो 100 ब्राह्मण होंगे ये बात एक विधि हो गई, दूसरा एक एक चम्मच के प्रति 10-10 जाएंगे ये दूसरी विधि है, ये तुल्य शब्दत्वात् युधिष्ठिर जी ने इसको इस तरीके से खोला है। और यहां जो ब्राह्मण है उसके अंदर इन्होंने जो व्याख्या की है इन्होंने कि राजन ने जाति को लेकर के जो कथन किया है ना उसमें इन्होंने कहा कि भूमा न्याय ब्राह्मण ग्राम न्याय इससे यहां पर अधिकता से मान करके चलेंगे। और ये जो अधिकरण हमने देखा 20वां इसको दशपेय न्याय के नाम से भी प्रसिद्ध है, दशपेय न्याय दशपेय का चूंकि प्रसंग है तो और उसको न्याय के जोड़ दिया दशपेय न्याय। देखो पहले की व्यवस्था क्या थी, इन्होंने नीचे लिखा है कि ग्राम उस मानव बस्ती का नाम है जिसमें न्यूनातिन्यून 5 कारीगरों धोबी बढ़ई लुहार कुम्हार और नाई, और अन्नम भट्ट ने कुम्हार के स्थान पर चर्मकार लिखा है। तो फिर भी ब्राह्मण ग्राम शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों की संख्या अधिक होने से होता है, महाभाष्य का इन्होंने लिखा है। उसके बिना उस समय गांव की कल्पना ही नहीं थी, ये सब काम तो आपस में एक दूसरे के करने ही होते थे, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये तृतीय अध्याय का पांचवा पाठ समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोदन सभी को सादर अभिवादन। ओम शिवाय।